arriba Musicòpolis a la teva sintonia. You're tired, man, unseen. You don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy. Her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your velvet lies. But if you must lay it down, may your butterscotch glow be her dressing gown. Please do not lead her on when, on when you leave town. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy. Her heart is on the line. Let her down easy, and you'll grow up in time. She's a woman now, with a daughter to make her proud, in her crayon world of paper clouds. She still remembers you, the first boy that she gave it to, and she laughs at how little then she knew. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy. Her heart is on a dime. Let her down easy, and she'll grow up in time. És en George Michael amb aquesta cançó Let Her Down Easy per començar el 2014 amb bona música, amb bons senzills des del seu àlbum anomenat Simfònica. Seguirem a Musicòpolis presentant aquests singles, aquestes cançons al vostre costat amb la radiofórmula musical Rafael Corbí, Disclosure amb Mary J. Blige i el F For You, versió ràdio. I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Because I play the fool for you. Because I play the fool for you. Because I play the fool for you. Because I play the fool for you. Your love is so beautiful. Aquesta cançó que us presentàvem, anem també, perquè amb el nostre segment el que presentem és noves cançons, per tant, els estils musicals o per qui va dirigida no és tan interessant, sinó que siguin noves i que us les poguessin presentar. És una peça de música infantil sota la producció i la composició d'en Manu Guix, al costat aquesta peça composta de l'Enric Llort. Es tracta de l'àlbum Jerónimo Stilton canta amb els Fantàstics i són ells que ens porten La Volta al Món en 80 dies. Yes. Sé d'una història que t'agradarà, un viatge llarg i apassionant, ple de reptes difícils, de llocs impensables on no deixaràs de somiar. Viatjaràs en vaixell, en tren i en trineu, i aniràs dalt d'un gran elefant. Lluitaràs contra els indis i dormiràs sota una lluna gegant. Dóna'm la mà, m'acompanyaràs a un món fantàstic per descobrir. Omple els teus ulls d'imaginació i explica a tothom el que hagis vist. Una volta al voltant del món per una aposta entre uns quants amics. 80 dies fent la volta al món, una juguesca molt poca solta. Una volta al voltant del món, una aventura impressionant. 80 dies fent la volta al món, una gran gesta contra rellotge. Vinga, som-hi! Coneixeràs cultures diferents i maneres de fer de la gent. I per sobre de tot veuràs que l'amistat sempre és el millor passaport. Uns puntets en el mapa d'oest cap a l'est és la ruta que hauràs de seguir. Un viatge de somni, un ben record ben guardat dins del cor. Dóna'm la mà, m'acompanyaràs a un món fantàstic per descobrir. Omple els teus ulls d'imaginació i explica a tothom el que hagis vist. Una volta al voltant del món per una aposta entre uns quants amics. 80 dies fent la volta al món, una juguesca molt poca solta. Una volta al voltant del món, una aventura impressionant. 80 dies fent la volta al món, una gran gesta contra rellotge. Poca solta. Una volta al voltant del món, una aventura impressionant. 80 dies fent la volta al món, una gran gesta contra rellotge. Una volta al voltant del món, per una aposta entre uns quants amics. 80 dies fent la volta al món, una juguesca molt poca solta. Una volta al voltant del món, una aventura impressionant. 80 dies fent la volta al món, una gran gesta contra rellotge. Doncs ja l'heu escoltat, farem la volta al món. Aquesta cançó que ve a continuació després dels Fantàstics és de U2 i es diu Invisible. Smoke. I didn't even want the heart you broke. Jan Kroll amb aquesta cançó que ens portava el From Nowhere. Descobrim a Musicòpolis el més nou de Jarabe de Palo. Es diu Hoy no soy yo. Hoy no sé bien quién soy. Sé que no estoy donde quisiera. Jarabe de Palo, amb aquesta cançó que acabeu d'escoltar, Hoy no soy yo. Segueix Musicòpolis i seguirà amb una cançó de Coran amb Orion Music, versió radiofònica del Déjame decirte adiós. Decirte adiós, aunque duela el corazón. decirte adiós, aunque duela el corazón, aunque los sentimientos puedan más que los dos. Déjame decirte adiós, aunque duela el corazón, que vuelvas a amar, te deseo felicidad. Grandes momentos vivimos juntos, siempre existió el respeto, dejando de lado cada uno de nuestros defectos para vivir nuestro momento. Amor, pasión, felicidad, como viviendo un cuento. Fue sencillo amarte, fue sencillo darte el corazón parte por parte y enseñarte lo mejor de mí, de mi sentir. Pero se apagó la llama y ahora toca seguir. Esto es así, no tengo nada que decir. Tan solo que eres la mejor de las mujeres, pero que la distancia no nos dejó vivir. Si pudiera ir atrás en el tiempo, te volvería a decir que sí, pero prefiero que otro amor te haga feliz. Hoy nos cubre un cielo gris, pero mañana el sol hará brillar lo mejor de ti. Hará que tu sonrisa sea razón de vivir, borrará de tu vida la palabra sufrir. No, no podemos más seguir sufriendo por un amor que la frialdad apagará. Nuestro amor un día morirá. Decirte adiós, aunque duela el corazón, que vuelvas a amarte, de su felicidad. Déjame decirte adiós, aunque duela el corazón, aunque los sentimientos puedan más que los dos. Déjame decirte adiós, aunque duela el corazón, amarte, deseo felicidad. Doncs arribarem fins al final del nostre programa amb una cançó llarga de rock que ens aporta una formació que es diu Viento Smith amb Il en aquel tren i que ens porta des del seu darrer àlbum aquesta peça musical que escoltarem amb els darrers instants d'aquest segment de Musicòpolis. El títol de l'àlbum és exactament el mateix, Viento Smith en aquel tren. Thank you. y así amanecer. Igual que ayer. Y así amanecer. Igual que ayer. Envuelto en tu aliento al respirar. Darte el sudor, verme la sal. Hacerme en tu boca una ciudad. No salir de ella nunca más. Me gusta tanto hacerte la despertar, saber que vienes de los sitios a los que has ido a soñar. Me alegra tanto cuando al fin consigo hacerte sonreír, saber que el resto del día estaré oyendo.